mo putol mo na kay kulit. Sabay-sabay kong humirin, tenga mo'y napupunin. Talagang ganyan ang buhay sa mundo. Naging milyonaryo, talagang